Üdvözlünk benneteket a Kriszta és Balázs show 4. epizódjába. Sziasztok! És a mai epizódban kutyakiképzésről fogunk beszélni, hogy az Eper nevű kiskutyánkat hogyan képezzük tovább, hogy nagy kutya legyen. Beszélünk arról, hogy neked miért nem jön be a Macintosh gépünk. Igen. Egyáltalán, sőt. Igen. Beszélünk még a szülinapi táska vásárlásodról. Igen, ez egy nagyon izgalmas téma. És utána a közös filmélményünkről, a Mirror Mask, a Tükör Mask című filmről fogunk még beszélgetni. Van egy kutyusunk, Epernek hívják, ő egy 8 hónapos spániel szuka, kölyök kutyuska, és hát elérkezettnek találtam az időt arra, hogy most aztán nagyon keményen belefogjunk a kutyakiképzésbe. Nagyon szeret eleget tenni a különböző kívánalmainknak, tehát például nagyon szépen le tud csücsülni, elég gyakran jön, amikor hívjuk, de úgy éreztem, hogy ez még nem elég, és egy... Igen, és még annyit hozzátennék, hogy próbálkoztunk már korábban más kutyákkal is, meg ezzel a kutyával is, hogy magunk próbáljuk tanítani, nevelni őket, de azért nem lehet mondani, hogy sikeresek voltunk eddig. Igen, mert szerintem ennek most már így, hogy jár hozzánk Piroska, a kutyakiképző, most már így látom, ahogy ő elmondja, hogy ez egy nagyon komoly szakma, ez a kutyakiképző szakma, tehát nagyon sok olyan dolgot kell tudni, és nagyon sok dologra kell odafigyelni, amikre én a legnagyobb jó szándékom mellett sem figyeltem oda, és esetleg teljesen rosszul csináltam bizonyos dolgokat. Piroska egy nagyon okos lány, ő jár hozzánk, ő dog dancing-el is foglalkozik, és van neki egy weboldala. Jó, itt vágunk. Ott van, ezt direkt ide készítettem, mert be akartam mondani. A www.kutyakiképzes.uw.hu. Itt lehet róla olvasni, és az ő gyönyörű kutyáiról, akikkel dog dancing-el. Ő jár hozzánk minden héten egyszer. De majd elmondod, mi ez a dog dancing, ugye, mert szerintem félelmetesen hangzik. Ez erről is lehet ott olvasni, erről én is csak tőle hallottam, meg az ő weboldalán olvastam. Ez egy olyan dolog, hogy nem csak egyszerűen ezekre az egyszerű dolgokra képezi ki a kutyát, hanem egy nagyon szoros, személyes, baráti kapcsolatot feltételezve, különböző mozgásformákat tudnak ők együtt úgy végezni zenére, hogy az abszolút esztétikus és abszolút látványos, és ezzel fellépéseken vesznek részt, versenyeken, tehát ilyen konkrétan kutyás versenyeken vesznek részt, és nagyon szép eredményeket érnek el vele. És ez egy nagyon magas szintű kutya-ember kapcsolatot feltételező sportág. De még az egészséges kapcsolat oldalán, ugye? Igen, azt hiszem, igen. Szóval... Egy részéről szeretnék beszélni nektek erről a kutyakiképzésről, például ami nagyon izgalmas, az a behívás tanítása. Én soha nem gondoltam volna, hogy ennek az alapfeltétele az lesz, hogy ha nem jön a kutya, akkor rohanj el tőle. Most képzeljetek el egy hatalmas nagy szántóföldet, itt a közelben, Csömör egyik ilyen külterületén, ahol is elengedi az ember a kutyáját a pórázról, és elkezdenünk így sétálgatni. És akkor egy idő után, amikor már kellően távolban szaglászik a kutya, és magasról fütyül ránk, hogy mi merre megyünk, akkor kell őt hívni, ugye, Eper, gyere felszólítással, és miután a kutya fülebotját sem mozdítja, az ellenkező irányba, tehát tőle távolodva elkezdeni rohanni, ahogy csak az ember bír. Ugye az a normális reakció, hogy az ember akkor megy a kutya felé, hogy... Hát igen, hogy így, jön, igen, hogy megáll, ez az. Valami, de az, hogy az ellenkező irányba menni, az eszembe se jut. És ha hiszed, hanem, hogy ez a nyerő, miután a kutyának én vagyok a falka, meg hát ugye mi, ha többen vagyunk, akkor ő észvesztő gyorsasággal elkezd rohanni te utánad, hogy nehogy véletlenül lemaradjon ő a falkából, egyedül maradjon. És képzeljétek el, hogy ez működik, abszolút jól működik. Az egy dolog, hogy ugye az én... testi felkészültségem nem éppen felel meg ezeknek a nagy rohanásoknak, de szerencsére most már annyira jól megy a kutyának, hogy már egyre kevesebbszer kell így elszaladni előle, mert hát volt, hogy halál komolyan, az egy dolog, hogy az ember felbucskázik néha, ugye szántóföldön az benne van a pakliba, de hogy az egész röhögésbe fullad és hanyatt esel, amikor jön a kutya, mert egyszerűen annyira röhögsz attól, hogy a kutyakiképző annyival jobb kondiba van, hogy már... kilométerrel előrébb van, a kutya már téged rég beért, mert te alig bírsz kettőt szaladni ott a zsombékok között. Szóval ez egy nagyon vicces dolog, de hasznos. És mit tanult eddig a Zeppelke? A Zeppelke most már nagyon jól tud úgy ilyen nyílt terepen, tehát ahol nincs sok dolog, ami elvonná a figyelmét. Nagyon, tehát relatíve közel hozzám, tehát egy olyan 3-4-5 méteren belül mozogva sétál. Néha lemarad egy kicsit távolabbra is, tehát egy 10 méterre, de akkor már így nagyon visszanéz, és utána rögtön visszajön az emberhez, tehát újra közel jön hozzá, és akkor úgy sétál tovább. Most már azt látom, hogy 90%-ban erre az Eper gyerére azonnal lélekszakadva roham. Na, ez egyébként nekünk nagyon fontos, mert volt rossz élményünk szökős, csavargó kutyával. Igen, úgy, igen. Meg hát igazából egyik kutyánkat se tett elengedni eddig, mert ő az első, aki visszajön. Meg olyat tanulunk még, hogy pórázon való sétálás húzásmentesen, de ennek még nagyon az elején vagyunk, mert ez igazán komoly rángatásokkal folyik a betanítás, és még ez tényleg a kezdeteknél. Ezen kívül tanulunk. Hát ülni nem kell tanulni, mert szerencsétlen, ha hívjuk, olyan rögtön jön is leül. Tehát egyszerűen lehetetlen neki az ül parancsot kiadni, mert már ül. Igen. Tanulnánk a fekszik parancsot, de azt meg valamiért nem csinálja, mert annyira földszintes, hogy hiába csináljuk megfelelő mozdulatokat, ugye, hogy levisszük neki a jutalomfalatot a földre, ő azt eléri úgy, hogyha lehajtja a fejét, és egyszerűen nem fekszik le, de hát majd ez is javulni fog valószínűleg, úgyhogy ilyesmit. Tehát az alapokat tanuljuk meg. Következő téma úgy jött elő, hogy volt lehetőséged most használni egy Macintosh számítógépet, hogy én nagy Mac-rajongó vagyok már lassan egy éve, és a második Mac laptopot használom. Nagyon örömmel, azt lehet mondani. És úgy izgalommal telített el, hogy akkor téged is bevezetlek ebbe a világba, és próbáltam tényleg az elejétől fogva ott lenni, minden kérdésre válaszolni, sőt, előre megkérdeztem, hogy van-e probléma, meg megmutattam dolgokat, de ez... Igen, mégsem alakult, igen, abszolút. Szerintem érdemes ne elmesélni akkor, hogy mi az, ami nem jön be. Hát például képzeljétek el, hogy én ugye elég sokat írok konkrétan a gépen, tehát szövegszerkesztek, és ezen a szövegszerkesztő ugye teljesen más volt, és vannak bizonyos olyan funkciók, amiket már az ember ilyen beidegződésszerűen használ, tehát már eleve úgy gondolkodok egy szöveg megszerkesztésekor, hogy én ezt most így fogom kiemelni, ezt így fogom betolni, ezt ilyen sortávolsággal fogom csinálni. És már vagy 10 éve használod. És igen, tehát ez már mindez ilyen abszolút automatikusan megy, tehát anélkül hajtom végre ezeket a dolgokat, hogy gondolkodnék azon, hogy most hova kell klikkelni. Na most ehhez képest ott van egy gyönyörű szép program, és egyszerűen semmit nem találok meg rajta. Semmi nincs ott, semmi nincs úgy. Egyszerűen még a sortávolságot sem tudom ugyanúgy beállítani, mint például egy Microsoft Word-ös dokumentumnál. De hozzátenném, hogy a Microsoft Word-ben sem. Ami tehát igen, tehát van, azt is próbáltam, de azzal már egy kicsit azért jobban boldogulok, mint a, nem tudom, hogy hívják a Macintosh eredeti szövegszerkesztőt. Pages. Igen, tehát a Pages-el. De tehát még ez sem pontosan ugyanolyan. Másfelől ugye ebből adódóan sok hibát vétve nem találtam a delete gombot, vagy delete gombot, és ezt utána mutatta Bali, hogy egy ilyen billentyű kombinációval kell, de ez továbbra is ugye még annyira nem sikerült hozzászokni a dologhoz, tehát ez folyamatosan én gondolkodást igényel, hogy hogyan is kéne akkor ezt megoldanom, hogy visszatöröljek. Ezen kívül filmnézés kor adódott az a probléma, hogy a Panka kérdezte, hogy adott film benne van-e a gépbe, és egyszerűen nem tudtam megállapítani, mert nem tálcás a CD meghajtó, és hát ugye az ember nem lát be azon a szűk lukon. Viszont a gépen meg ott a desktopon nem találtam semmilyen jelzést arra, hogy na most akkor, ha erre ráklikkelsz, akkor meglátod, hogy mi van a lejátszóba, úgyhogy teljesen padhelyzet alakult. Kimondtam a gyereknek, mondom, lehet, hogy benne van, de nem tudjuk megnézni. Egyébként nem volt benne hozzá. Nem volt benne, de hát éppen úgy benne is lehetett volna, mert nem látszott. Amit szerintem nagyon jót mondtál, hogy miért nem lesz ez jó neked, és miért fogunk inkább egy Windows-os gépet beállítani, ez az, hogy még mondjuk engem érdekel maga a szoftver, örömmel kísérletezek, fedezek föl, meg tanulok új dolgokat, te használni akarod adott funkciókra a gépet. Tehát akarsz egy dokumentumot létrehozni, vagy egy filmet megnézni, vagy valami, és ha bár én még mindig úgy látom, hogy ha valakinek nincs előtte számítógépes tapasztalata, sokkal könnyebb lenne az Apple dolgokat megtanulni. Persze, azt elfogadom abszolút. Mert egyszerűbb, letisztultabb, problémamentesebb minden feladatra, akinek már megvan a 10 éves tapasztalat, meg a rögzültek már ezek a kombinációk, meg a munkafolyamatoknak, elhiszem, hogy mérhetetlenül frusztráló lehet. De komolyan, tehát kifejezetten már tehát az ilyen kicsit olyan sírós érzés volt itt a torkomban, hogy a franc egye, meg hát egy doksit akarok összeállítani, és egyszerűen nem sikerül. Azt hiszem, hogy nem is lehet mit mondani, szóval igen, nekem jó, nekem hiszem, nagyon igen. Jó, neked meg nem jó, és majd összerakunk egy Windows-os megbízható új gépet, ami csöndes és mégsem Macintos. Oké. Nemrég volt a születésnapom, és azt az ajándékot kaptam, hogy megvehetem magamnak azt a márkás táskát, amelyik legjobban tetszik, és ezért egyik nap elindultam, hogy felmérjem a terepet. Na most megmondom őszintén, eddig nem nagyon vásároltam márkás táskákat, mert én úgy vélem, hogy a no-name táskák között is nagyon jól lehet találni olyan darabokat, amik jól illenek az ember cipőjéhez, ruhájához, stílusához, tehát tényleg annyira széles a palettabb, de most úgy voltam vele, hogy egyszer 30 éves az ember, és ezért most akkor legyen egy ilyen örök darabom, ami tényleg látszik, hogy na, apám, mert ez sokba került, bőrből is van, és szagos is, és gyönyörű, és 10 év múlva is táska lesz. Vagy mondjuk 2 év múlva már az is sok. Vagy mondjuk 6 hónap múlva. Igen. Na és akkor elindultam, és hát én teljesen naív módon azt hittem, hogy én bemegyek a labutikba a Váci utcába, és én majd ott akkor fogok tudni magamnak egy jó kis tátyót vásárolni. És hát igazából, hogyha nem lennék olyan smucig, és a Balást rávettem volna, hogy 200 ezer forinttal támogassa az én születésnapom ilyetén megünneplését, akkor végeredményben találtam is volna olyan táskát, mert egy Gucci-t kinéztem magamnak, egy ilyen kis fekete kézben fogható kis táskát, ami igazából abszolút nem felel meg az én igényeimnek, mert én hatalmas nagy táskákat szoktam megtöpni, igen, mindenféle dologgal, és legalább az kell, hogy a vállamra tudjam hajítani, mert egyébként hogy fogom meg a gyerekek kezét, és a többi, tehát teljesen nem volt jó az én igényeimnek, de mégiscsak megtetszett, és amikor megtudtam, hogy 210 ezer forintba kerül, akkor egy kicsit visszahőköltem, és úgy döntöttem, hogy akkor mégsem a labutik az az üzlet, ahol én vásárolni fogok, és végül is bementem a West Endbe, és ott nézelődtem, és ott, tehát én úgy gondoltam, hogy egy olyan 60-70 ezer forint, tehát az már a felső határ volt, hogy annyi ér, de akkor egy olyat, ami látszik is, hogy az annyiba került, tehát vagy látszik egy márkajelzés, nem az, hogy zárcímkével fogok ott repkedni, ja. Hanem hogy vagy rajta van valami márkajelzés, vagy valami, tehát hogy ez úgy látszódjon. Most nem vagyok ilyen tényleg, de most az egyszer. És akkor sétálgattam ott a West Endben, több üzletben is jártam, és végül is az, ami az én stílusomhoz legközelebb állt, az a Mandarina Duct márka volt, ahol egy gyönyörű, szép, ilyen, hát nem is tudom, körömlak, piros. Meg bordó. Hát bordó, de olyan nagyon finoman, visszafogottan bordó, gyönyörűséges táskát találtam, amit meg is vettem azon nyomban. Jó, még egy fél órát azért ott sétálgattam, hogy még jobban akarjam egy kicsit, és azóta is nagyon-nagyon szeretek, és jól tele lehet tömni mindenfélével. A legnagyobb poén egyébként a slusz poén ehhez, hogy amióta megvan az a táska, és tetszik ez a szín, azóta ahhoz nézel most autót, tehát ez nem szenzációs. Igen. Tehát, hogy van egy, kaptam is egy olyan körömlakkot is pont a szülinapomra, ami pont olyan színű, a Balázs választotta nekem, és most tényleg az a Ford Focus, amit szeretnénk nem sokára majd magunkénak tudni, az ebben a színben is kapható, és azzal szemezek ott a Kerepesi úton, amikor néhányára járunk. Arra figyeltem föl, hogy láttam egy ilyen óriás posztert, amin az új Toyota, nem tudom micsodát reklámozzák, valami kis új kis autó. Yaris. Nem a Yaris. Van egy új. Igen. És a plakáton ugyanez a szín van. Úgyhogy annak is utána nézünk, majd jó emlékeink vannak a jó kis Toyota Corollával. A Sony Ericsson V900-as telefonomról szeretnék egy kicsit sírni a hallgatóknak. Ugye én nekem nagyon fontos a rengeteg utazás közben a szórakozás, ugye én munkába is busszal, metróval gyalogjárok sokat, meg külföldre is szoktam sokat utazni, és próbálom szórakoztatni magam útközben, hogy remek lehetőség egy-egy albumot végighallgatni, vagy játszani, vagy filmet nézni közben. És találtam ezt a telefont, ami egy ideális kombináció egy jó kamerának, ugye fényképezőgépként, 2 megapixeles, meg nagyon jó MP3 lejátszó, ugye ez a Sony Walkman brand keretei között lett kiadva, és azon kívül telefonálni is lehet, ami ugye nem elhanyagolható egy mobilnál. És nekem tetszik is a dizájnja, ez a elforgatható, kinyitható, billentyűzetes modell, és fekete, és kis vaskos, olyan, olyan jó kis fekete, fényes, férfias eszköz. És rengeteg drága pénzén megvásároltam, mert nem lehetett szolgáltatótól támogatva vásárolni, hanem csak márkabolton keresztül lehetett, és nagy örömmel használatba is vettem, és az első pár hét az abszolút pozitív élmény volt vele, mert könnyen és gyorsan tudtam rámásolni albumokat, nagyon jó, hogy alapból fél giga memória telefonban benne van, és még a mellébe raktam még egy fél gigás memóriakártyát, gyakorlatilag van 10 album körül tudok rajta zenét tárolni, és a kamerával is szerintem meglepően jó képek készültek, láttad, amiket küldtem. Igen, igen. Nyilván nem téveszti az ember össze egy profi fényképész képeivel, de családot megörökíteni, meg ilyesmi arra jó. Teljesen jó. Amit már akkor felfedeztem, hogy a Walkman részét azt csak úgy fél szívvel csinálták meg ezek a Sony Ericssonos mérnökök, mert például, amikor egy albumot hallgat az ember alapból rajta, ugye kiválasztja a menüből, hogy melyik előadóton melyik album, elkezdi lejátszani, de olyan sorrendben játsza le a számokat, amilyen sorrendben a memória kártyára felmásolódtak a fájlok az adott könyvtárba, ami legtöbb esetben nem egyezik a számok megfelelő sorrendjével, és hiába voltak felcímkézve rendesen a számok, meg hiába voltak megfelelően elnevezve, attól független nekem még utólag kézzel össze kellett egy ilyen playlistet állítani minden albumra, és akkor lehetett csak normális sorrendben lejátszani. Tehát ez szerintem egy kritikus hiba, főleg, ha egy Walkman nevű terméket használ az ember. Ettől függetlenül ez még belefér, mert elszüttyögök vele, meg lehet csinálni egy-két perc alatt egy ilyen playlistát. Amire viszont mostanáig eljutottam, így nem is tudom hány hónap használat után, hogy a csatlakozó, amivel a hozzáadott fülhallgató headset csatlakozik a telefonhoz, az valami kriminális. Tehát két pici műanyag pöcök egy széles csatlakozót kellene, hogy rögzítsen, 2 milliméter, vagy 1 milliméter, amennyire belemegy a telefonba, és semmiféle tartása nincs. Tehát ez nem csak, hogy kihúzódik, hanem feszül és ki akar jönni. Tehát ki szeretne pattanni a telefonból. És ami különösen kínos, ugye ez nem olyan nagy gond, ha az ember zenét hallgat, és kijön, mert visszadugja. Ugye ez a telefon hatalmas hangszórókat is tartalmaz beépítve, és abban a pillanatban, amikor kijön, és kijön a fülhallgató, akkor elkezd bömbölni rendkívül hangosan a beépített speakeren az adott MP3, amit hallgatok. Én amúgy is szeretek úgy nem a központba lenni, ugye nem szeretem, az emberek rám néznek, de amikor elkezd valami MP3 a buszon érted üvölteni, és mindenki rám néz, és akkor próbálom gyorsan unlockolni a billentyűzetet, hogy elmenjek a menübe, hogy leállítsam a zenét, tehát katasztrófa. És ez gyorsabban lehet, mint gyorsan visszadugni a... Most gyorsan visszadugni nem nagyon lehet, mert azért szöszmötölni kell, hogy pontosan az ott bepattanjon, és akkor még tényleg az ember már leve az a kezük, hogy a zsebemből nagy nehezen a szoros zsebből ugye kihúzzam, tehát katasztrófa az egész. Cikis. Abszolút, igazán kínos dolog, és ugye a zenehallgatás, az tipikusan ugye örömszerzésre használja az ember, tehát jobb kedvű akarsz lenni, te, hogy el akarsz andalodni zené, vagy valami, de nem arra, hogy kínos helyzetbe kerül. Szóval Sony Ericsson V900i telefon, kamerának remek, meg jól néz ki, meg minden, de én visszavonom ezennel a Walkman nevet tőle. Tödö. A médiajáró rovatban a Tükörmaszk című angol filmet szeretnénk ajánlani nektek. És, ugye, próbáld elmondani, hogy Tükörmaszk című? Tükörmaszk című. Nagyon profi jó, vagyok. Okay. Most mondjad te is. Tükörmaszk című. Háromszor. Háromszor. Szóval ezt a filmet... Próbáljuk mondani. Angolul. Mirror Mask. Mirror Mask. Úgy sokkal jobban sikerül. Jó, akkor kezdjük előre. Ez jó volt. Szóval ezt a Tükörmaszk című filmet a múlt héten láttuk, és nagyon mély benyomást tett ránk. A DVD rendtől kölcsönöztük ki, és egy igazán maradandó élmény volt, és végre egy elgondolkodtató, és látványában is megragadó, és színészi teljesítményt tekintve is igazán előremutató alkotás. Szerintem emellett könnyed is volt, tehát nem volt annyira erőltetett. Persze nem egy ilyen keménye művészi, és hogy úristen, miről van szó, hanem úgy lehetett teljesen követni a dolgokat. Én úgy találtam rá erre a filmre, hogy a két készítője, Neil Gaiman, szerencsétlennek így. Kicsit igen. Író írta, és egy Dave McKean nevű rajzoló, képregény rajzoló kollégájával közösen csinálták ezt a filmet. És én először azt hittem, hogy képregényből készül, de nem, ez egy eredeti alkotás, mint filmre írtak, de annyira magánviseli tényleg a kettőjüknek a kézjegyét, ugye olvastunk tőlük pár képregényt korábban, meg egy regényt is, és a képi világ is, meg a hangulat is, meg minden egyszerűen megvan a filmben, anélkül, hogy tényleg az orrod alá dörgölni, hogy ez most képregény, hanem valahogy tényleg benne van az a kreativitás, és az a varázslatos hangulat, ami megfogott a más műveikbe is. Ami még érdekes benne, hogy producerek saját bevallásuk szerint a Labirintus, meg a Legend című filmnek a hangulatát akarták egy kicsit meg a közösségét megfogni, ugye ez egy kicsit fantasy, olyan misztikus figurákra épülő történet, kis zenei bejátszásokkal is, ugye ebbe is van ének, meg minden. Igen. És ezt szerintem ez a hangulat is lejött, a Jim Henson Productions készítette a bábokat, meg figurákat benne, ugye, annó még a Muppet-nél jött elő ez a cég. Aha. És ami még nekem érdekes volt benne, hogy végig féltem, mert olvastam olyan kritikákat, amely szerint unalmas volt és túl elvont. Szerintem abszolút könnyed történet, hogy tele volt képi, meg szöveges poénokkal. Igen. Nevetni is lehetett, nem volt annyira szomorkás, de ugyanakkor volt egy ilyen mélabús hangulat. De igen, de egy ilyen valós, tehát egy abszolút elfogadható és valós dolog volt ez az egész történet. Tehát egy abszolút, amellett, hogy tehát egy ilyen fantáziafilm volt, tehát úgy beleillik az ember életébe, azok az érzések, amelyekkel a főszereplő megküzdött végeredményben. Én meg ki szeretném emelni Jenna McKeith, aki az édesanyját játsza a filmben. Meg a gonosz herceg, vagy királynőt, meg a jó királynőt, igen. Őt a Nothing Hill-ben láthattuk volna Mi nők például. Ő volt az a tolókocsis lány a filmben. Mindig ilyen pehes, beteges szerepeket. Igen, de valahogy nekem azért tetszik az ő előadása, mert mindig olyan hihető. Tehát nem azt látod, hogy egy színésznő, pedig tudom, hogy másba is játszott, hogy most ezt a szerepet eljátsza, hanem valahogy annyira ott van, meg annyira úgy átéli, hogy az ő. Tehát amikor tolókocsiba ült, akkor őről elhittem, hogy tolókocsis, amikor pedig egy gonosz arcúvá, meg ilyen extrém frizurájúvá maszkírozott hercegnő volt, vagy királynő, akkor meg elhittem róla, hogy ő az. Tehát egyszerűen nagyon jó színésznek tartom. Nézzétek meg ezt a filmet!